Als ik eerlijk ben, erger ik me soms. Komt er minder uit mijn mond dan ik heb liggen op mijn tong. Maar dat geeft ook niet, want ik ben onderweg. Mijn vertrek naar een plek in mijn hoofd waar ik de enige ben die de code kent. Hier val ik zonder blauwe plekken, hoef mezelf niets uit te leggen. Nee, dat hoeft hier niet, dat hoeft hier niet. Hier kan ik fouten blijven maken, met de hele wereld slapen. Het boeit me niet, het boeit me niet. Hier is het veilig, niks is heilig. Hoef mijn gesprekken niet te wissen, mag me 100 keer vergissen. Deze plek is veilig en niks is heilig. Ik ga de meningen niet missen, geen beloftes en geen spijt. Als ik eerlijk ben, voelt het best wel goed om de dingen niet te doen zoals het zogenaamd wel moet. Maar soms durf ik niet, voel die ogen in mijn rug. Wat ben ik dan blij met die plek in mijn hoofd waar ik altijd naar vlug. Hier is het veilig en niks is heilig. Hoef mijn gesprekken niet te wissen, mag me 100 keer vergissen. Deze plek is veilig en niks is heilig. Ik ga de meningen niet missen, geen beloftes en geen spijt. Hier kan ik altijd alles zeggen, wat er speelt in mij. Hier leef ik mijn eigen wet, alles blijft geheim. Wat ik bij mezelf denk, dat is van mij. Hier is het veilig en niks is heilig. Hoef mijn gesprekken niet te vissen, mag me 100 keer vergissen. Deze plek is veilig.